नैना है जादू भरे हो गोरी तोरे नैना है जादू भरे हो हम पे छुप छुप जुलम करे हो गोरी तोरे नैना है जादू भरे हो तेरे नैना है जादू भरे हो गोरी तोरे नैना है जादू भरे तीर चले पर देख न पाए छुप छुप वार करे तीर चले पर देख न पाए छुप छुप वार करे ओ, ओ कजरा लगा के नजरे घुमा के सीने के पार करे आए तेरे नैना है जादू भरे हो गोरी तोरे नैना है जादू भरे हो हम पे छुप छुप जुलम करे हो गोरी तोरे नैना है जादू भरे भोले भाले मद के प्याले छलक छलक छलके भोले भाले मद के प्याले छलक छलक छलके ओ, ओ देख अदा तेरी दिल छैनों के रह जाए जल जल के आए तेरे नैना है जादू भरे ओ गोरी तोरे नैना है जादू भरे हो हम पे चुप चुप जुलम करे ओ गोरी तोरे नैना है जादू भरे